أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ کہف کے نویں رکوع میں آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 65 تک یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات میں اس رکوع میں اور اگلے رکوع میں دو رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. اس واقعے سے متعلق ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر سے پہلے چند بنیادی باتیں تعارف کے طور پر عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات، یہ واقعہ کیوں پیش آیا جو ابھی قرآنی آیات میں ذکر فرمایا گیا؟ نمبر دو، اس واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ بہت ساری تفصیل تو قرآن مجید نے ذکر فرمائی اور بعض باتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی جو حدیث کی تقریباً ساری کتابوں میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں. تیسری بات، اس واقعے میں بڑی عبرتیں، بڑی نصیحتیں اور بڑی گہری باتیں ہماری ہدایات کے لیے ذکر فرمائی گئی. بعض باتیں تو قرآن مجید کے سرسری مطالعے سے، تلاوت سے، اس کا ترجمہ سمجھنے سے آ جائے، اور جو بہت گہری اور دقیق باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ حضرات اہل علم کے ارشادات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے لائی جائیں کہ اس نصیحتوں والے اور عبرتوں والے قصے میں کون کون سی باتیں مذکور ہیں. میں ان آیات کے ترجمہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا تعارف عرض کروں گا، پھر قرآن مجید کا ہم ترجمہ پڑھیں گے. جب دو رکوع ہمارے مکمل ہو جائیں گے اس سے واقعہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا، اور پھر اس واقعے کے بعد دوبارہ اس قصے میں آیات کی طرف آئیں گے جہاں خاص خاص باتیں جس میں ہم تفصیل سے انشاءاللہ غور کریں گے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ذکر فرمائی جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع کو خطاب فرمانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس دوران کسی شخص نے آپ سے سوال کیا بنی اسرائیل میں سے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو ظاہر تھا اس کے مطابق جواب دیا کہ وہ ظاہر یہ ہے کہ روئے زمین پر جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, وہی احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. یہ بات جو فرمائی یہ ظاہری اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہ آئی, کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی تربیت اور ان کے اعلیٰ مقامات کی خاطر چھوٹی سی بات بھی ان کے ساتھ باقی نہیں رہنے دے. ظاہر یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے کون سب سے بڑا عالم, اگرچہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس لیے چاہے کوئی آدمی خود فن میں سب سے بڑا ہو, اس کی عاجزی اس کی انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی طرف منسوب نہ کرے, تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پہ اس معاملے کو چھوڑ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں فرما دیتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جانتے. چنانچہ جب یہ بات ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ جواب پسند نہ آیا تو بذریعہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ ایک بندہ اور بھی ہے جو بہت ساری باتیں آپ سے زیادہ جانتا, وہ حضرت خضر ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو دل میں طلب علم کا شوق پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جب میرے لیے کوئی راستہ کوئی سبیل ایسی مقرر فرمائی جائے, میں اس بندے سے جا کر ان باتوں کا علم حاصل کروں جو مجھے معلوم. یہاں میں عرض کر دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کا جو علم عطا فرمایا تھا, ظاہر احکام کا, ظاہر پیغمبر سب سے بڑے عالم, اور کچھ باتیں اس عالم سے مخفی ہیں جو جس کا تعلق تکوین کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اس کا کارخانہ قدرت کے انتظامات کے ساتھ ہوتا ہے. یہ میں تشریح آخر میں عرض کروں گا, ابھی میں صرف قصے کو سمجھنے کے لیے بنیادی بات عرض کروں, اس لیے ہو سکتا ہے سوالات بھی پیدا ہوں, لیکن انشاءاللہ جب واقعہ سارا مکمل ہو جائے گا اور باتیں مکمل ہو جائیں گی, اگر سوالات پیدا ہوئے تو وہ بھی دور ہو جائیں, جو باقی رہا اس پہ انشاءاللہ بات کر لیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ آپ ایسا کرو اپنے خادم کو ساتھ لے لو, ایک مچھلی ساتھ رکھو توشہ سفر کے طور پر, اور سفر کرنا شروع کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو سفر منزل بتلا دی کہ تم اس راستے سفر کرو جہاں دو سمندر آپس میں ملیں, آ کر جو سنگم ہوگا دو سمندروں کا, بس وہاں تمہیں ایک بندہ ہمارا ملے گا جن کو ہم نے اپنا علم سکھایا ہے, جن کو اپنا علم غیب ہم نے بعض چیزوں کا علم عطا فرمایا, بس اس آدمی سے ملاقات کریں. یہ وہی آدمی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا. حضرت یوشع بن نون کا ذکر بھی روایات میں احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ آدمی کون تھا. بعض روایات میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے ذکر کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے, بعض دوسرے فرمایا یہ ساری باتیں روایات صحیح ہمیں نہیں آتی, بس اتنی بات تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں تھے, حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے, اور بڑے ہی قابل, اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص فہم ان کو ولایت اور اپنا قرب حکمت اور تانائی عطا فرمائی. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں, جس لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ چلو اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تمہیں نجات دی ہے, اب جا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شام میں اور بیت المقدس میں جو قوم امالکہ نے جو بڑی ظالم اور جابر قسم کی مشرک قوم اس کے ساتھ جہاد کرو, تو قوم نے ساتھ جواب دے دیا تھا ہم نہیں لڑتے, وہ تو بڑی زبردست قسم کی جنگجو قوم ہے, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, آپ جانو اور آپ کا رب جانے, آپ خود قتال کرو. یہ جواب بنی اسرائیل نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا. پھر اس کی سزا میں ان کو آگے طویل عذاب سے دو چار ہونا پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون, ان سے اللہ نے یہ کام لینا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی حضرت موسیٰ کو بتلا دیا تھا کہ یہ نوجوان کتنی صلاحیتوں کا حامل ہو. چنانچہ بعد میں بنی اسرائیل کی کمانڈ سنبھالی, یہ جب کمانڈر ان چیف اور سپہ سالار ہوئے, قوم امالکہ سے جب جہاد کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر پوری ارض مقدسہ کو ان دشمنوں کے اس شکنجے سے چھڑایا, اور وہاں بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے آباد. حضرت یوشع بن نون کا جو نسب نامہ ہے جی, یہاں قرآن نے تو صرف ان کا ایک خاص پیار والا لفظ ذکر فرمایا, وہ نوجوان تھے جی, جوان آدمی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں, لیکن ان کو خادم یا نوکر کہہ کر خطاب نہیں فرمایا جیسے کہ بعض متکبرین کی عادت ہوتی, قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ناپسندیدہ ہے کسی کو نوکر، کسی کو غلام، یا کسی کو بندہ، یا کسی کو اس انداز سے پکارا، اس کو جوان کہہ کے، یہ جوان آدمی، ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی نوکر ہے، اس کو اس پیشے سے پکارنا یہ تکبر کی علامت، حقارت کی علامت، اس کو جوان کہنا، جو جوان ادھر آؤ جوان، یہ قرآن کا انداز ہے کہ حضرت یوشع بن نون کو فتح کا لفظ سے ذکر فرمایا، وہ جوان آدمی. اور یہ بھی پتہ چلا کہ مخدوم کو اپنے ساتھ خدمت کے لیے جوان بندہ رکھنا چاہیے، اگر ساتھ بوڑھا ہوگا تو وہ خود خدمت کا محتاج ہوگا، وہ دوسرے کی خدمت کیا کرے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی تھی، آپ کے بھی خدام ہوتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کے خادم خاص تھے، اور بہت سارے صحابہ آپ کی خدمت پر معمور ہوتے تھے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر تمہیں دنیا میں یہ تین چیزیں مل گئیں، بس ساری دنیا اللہ نے سمیٹ کر تمہیں عطا فرما دی، اب زیادہ حوث کی ضرورت. نمبر ایک، کھلا مکان اللہ نے عطا فرما دی. نمبر دو، اپنی سواری اللہ نے عطا. نمبر تین، خدمت کے لیے کوئی خادم آپ کو مل گیا، بس ساری دنیا مل گیا، اب اس سے زیادہ اور کس چیز کی حوث. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کو دنیا کی خاص نعمتوں میں شمار فرمایا، کہ انسان کا اپنا گھر اور کھلا ہو جس میں پریشانی. نمبر دو، اس کے بعد اپنی سواری، اس زمانے میں گھوڑا اونٹ ہوتے تھے، آج کل کی گاڑی ہے، جس کو اللہ عطا فرما دے اس کے ذریعے سے کتنی راحت اور سکون میں رہتا. لیکن اس راحت اور سکون کو بندہ اگر نماز اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے تو کتنا خوش قسمت انسان ہو. نمبر تین، اس کو خادم مل جائے جو اس کی خدمت کرے اور اس کے ضروری کاموں کو انجام دے، اور یہ مخدوم اس سے اہم کاموں میں مشہور رہے. بہرحال یہ باتیں یہاں ذکر فرمائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خادم تھے حضرت یوشع بن نون، جو بڑے ہی صاحب فہم اور صاحب بصیرت اور اللہ کے ولی اور نوجوان تھے، ان کو ساتھ لیا، جن کا نسب نامہ میں بھی عرض کر رہا تھا. حضرت یوشع بن نون کا نسب نامہ ہے حضرت یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، ان کے بیٹے حضرت فراہیم، ان کے بیٹے نون، اور ان کے بیٹے حضرت یوشع رضی اللہ تعالیٰ. یہ جو یوشع موسیٰ علیہ السلام کی خادم، چنانچہ یہ نسب نامہ ہے، ان کو لے کر ساتھ چلے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اپنے خادم کو اور مچھلی کو ساتھ لے جانا، جہاں دو دریا ملیں گے وہاں وہ شخص مل جائے گا، اور جہاں مچھلی گم ہو جائے اور جس جگہ مچھلی تمہاری نکل کر غائب ہو جائے، بس وہی جگہ ہوگی، وہاں اس آدمی کو تلاش کرنا، وہاں تمہیں وہ آدمی مل جائے. چنانچہ ہوا یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع کو ساتھ لے کر چلے. سفر کرتے کرتے کرتے ایک جگہ جب پہنچتے ہیں تو دو دریا جہاں آپس میں ملتے ہیں، وہاں چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کرنے لگے، آپ کو نیند آ گئی. حضرت یوشع جاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کی زنبیل میں سے وہ مچھلی نکلی اور وہ دریا کے اندر کود گئی، اور کودی ہوئی حیران کن انداز میں دریا میں، سمندر میں گئی. جیسے وہ سمندر میں داخل ہوئی، پورا سمندر جہاں وہ جس چھلانگ لگائی تھی وہ سرنگ کی شکل میں بن گیا، پانی کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور اس میں غائب. یہ واقعہ بڑا حیران کن تھا حضرت یوشع کے لیے بھی، کس انداز سے سمندر میں گئی، کہ سمندر میں ایک سرنگ بن گئی بڑی گہری. بہرحال جس وقت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، حضرت یوشع کو یاد ہی نہ رہا بتلانا کہ اس طرح مچھلی یہاں سے اٹھی اور سمندر میں گر گئی، اور اس طرح غار نما سمندر کے اندر ایک غار بن گیا اور مچھلی غائب ہو. دوبارہ چلتے رہے، ایک دن اور ایک رات کا مسلسل سفر کیا، تو اگلے دن صبح کے وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان بھی محسوس ہوئی اور بھوک بھی لگی، تو حضرت یوشع سے کہا کہ ہمارا وہ ناشتہ لے آؤ تاکہ ہم بیٹھ کے ناشتہ کریں، اب ہمیں اپنے سفر میں بڑی تھکاوٹ ہو. یہاں ایک قابل غور بات ہے، کتنا لمبا سفر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں، یہ بڑی مشقت ہمیں برداشت کرنی پڑی اس لمبے سفر میں. آپ کے ذہن میں ہوگا، حضرت موسیٰ کے واقعات میں آپ نے پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے، کیونکہ دریائے نیل کے قریب جہاں فرعون تھا وہاں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر بعد میں قبطی کا واقعہ ہو، وہاں سے نکلے، شام پہنچے. اب یہ اتنا لمبا سفر ہے، اس کو ہم اگر دنیا کے نقشے پر اس پر دیکھیں تو یہ ہزاروں میل کا سفر ہے، صحراؤں کا پیدل سفر ہے. پھر دوبارہ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا، یہاں سے دوبارہ چلے جب حکومت فرعون کو جا کر دعوت ہو، پھر لمبا سفر تھی. پھر دوبارہ جب نجات کے لیے واقعہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم سے پھر نکلے، اور دوبارہ شام تک آ کر پہنچے ارض مقدس یعنی بیت المقدس. کبھی بھی یہاں ذکر نہیں کیا کہ کچھ تھکاوٹ ہوئی، کہیں واقعہ میں نہیں آتا، لیکن یہ کوئی لمبا سفر، یہ جو مجمع البحرین یہ کہاں تھی یہ میں بات آخر میں عرض کروں گا جو خاص خاص باتیں آئیں گی نا یہ کس جگہ ہے تو یہ کتنا لمبا سفر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ کا اظہار بہرحال جب وہ ناشتے کے لیے انہوں نے مانگی تو مچھلی تو تھی نہیں اس میں اس وقت یاد آیا یوشع بن نون کو یہ کیا واقعہ ہو اب بتلایا موسیٰ کو کہ وہ میں تو بتلانا بھول ہی گیا تھا جس ٹکان پہ آپ سوئے تھے آرام کر رہے تھے وہاں یہ مچھلی نکل کر کودی تھی اور بڑے عجیب طریقے سے سمندر میں داخل ہوئی سمندر میں سرنگ بن گئی موسیٰ نے کہا اللہ کے بندے خوش ہوئے غصہ نہیں کیا وہ یہی وہ جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں نکلے تھے یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا چنانچہ واپس لوٹے اپنے قدموں کے نشان پر انہیں جگہ نشانات کو دیکھتے ہوئے چلے اور اس جگہ آ کر ملے وہاں جہاں دونوں سمندر آپس میں ملتے تھے اس سنگم پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص چٹان پر مکمل چادر اوڑے ہوئے سو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اس شخص کو تو وہ بیدار ہوا کہ جنگل میں مجھے سلام کرنے والا یہاں کون پہنچ گیا اتنا دور دراز آبادیوں سے دور ہزاروں میل دور علاقے بیدار ہوئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرایا میں موسیٰ ہوں انہوں نے کہا اچھا وہی بنی اسرائیل کے موسیٰ جی ہاں بنی اسرائیل کے موسیٰ پھر آنے کی غرض بتلائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے کہا وہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو چیزوں کا علم حکمتوں کا علم عطا فرمایا ہے لیکن آپ کے میں مزاج کو جانتا ہوں آپ پیغمبر ہیں آپ میری باتوں کے جب گہرائی کو اور اس کی حکمت کو نہیں پہچان سکو گے تو صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ نہیں چل سکو گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرمایا میں آپ کے ساتھ پورے استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں چنانچہ یہاں تک کا جو واقعہ ہے جو آیات میں نے تلاوت کی اب ہم ترجمہ سمجھتے ہیں پھر اگلے واقعے میں اگلی آیات جب آئیں گے انشاءاللہ وہاں وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے فرمایا جب موسیٰ نے کہا لِفَتَاهُ اپنے جوان کو پتہ چلا جوانی بھی اللہ کو سورہ کہف میں دو جگہ جوانوں کی تعریف آئی پہلے بھی انہم فتیتن آمنو وہ جو سات جوان تھے جو ایمان لائے اور کہف غار میں چلے کہیں بھی آپ یہاں دیکھ لو عمر رسیدہ حضرات ناراض نہ ہوں لیکن کہیں یہ ذکر نہیں کیا گیا بلکہ بڑھاپا تو ایک کمزوریوں میں شمار کیا گیا لیکن جوان پتہ چلا جوان اگر آدمی نوجوان سدھر جائے تو بڑا کام کر سکتا بہت کام کر سکتا ہے نوجوان دین اور دنیا اگر یہ صحیح راستے پہ آ جائے تو بڑی ترقی کر سکتا بس یہ بے راہ روی کا جب شکار ہوتا ہے جب یہ مستی میں آتا ہے اور اپنے مستقبل کو اور مستقبل سے بڑھ کر لمبے مستقبل آخرت کو بھول جاتا ہے اس وقت اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے جوانوں سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی قرآن بھی جگہ جگہ ان کے خاص وصف کو ذکر نام بھی لیا جا سکتا تھا لیکن جوانی چونکہ ایک وصف ایسا ہے جوانی کی عبادت جوانی کا ذکر جوانی میں اللہ کے سامنے رونا دھونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ یہ بندہ خواہشات کے عروج پر بھی نفس کے پیچھے نہیں چلا بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا اس لیے ان کے اس خاص وصف کو فتح کو ذکر کر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں اتنی طویل نہیں ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے لمبے طویل سفر نامے میں تحریک کیا جس میں برازیل کا سفر کیا تھا ایک طویل سفر ہوا تھا دو مہینے وہاں انہوں نے لکھا کہ برازیل میں ایک مسلمان تھا بڑا رئیس اور بہت بڑا اس کا کاروبار اس کا بیٹا بڑا ہی بیراروی کا شکار بہت ہی بیراروی کا شکار وہاں ظاہر ہے کہ ایسی دنیا میں مغربی دنیا میں کس قدر فحاشی اور یعنی وہ سب ان موج مستیوں میں مصروف تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ہدایت دی وہاں تبلیغی جماعت کے سلسلے سے وہ منسلک ہوا وہ نوجوان اس برازیل میں ایک نوجوان نے اتنا کام کیا پورے برازیل میں ہمارے پاکستان سے کئی گنا بڑا وہ ملک پورے برازیل میں اس ایک نوجوان نے انقلاب برپا دیکھیے ایک نوجوان اگر سدھر جائے اور اپنے مستقبل کو سمجھ اس کی وجہ سے اللہ نے ہزاروں انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی اس ایک نوجوان کی وجہ اس کی تعریف کون لکھ رہا ہے اپنے سفر نامے میں شیخ الاسلام پوری دنیا میں جس کو جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اپنے مسائل کے لیے اور شریعت کے اس کے حل کے دیکھو جی وہاں بھی ان کا ذکر کرتے ہوئے نوجوان ہی لکھا واقعے میں ایک جوان ایسا تھا جس نے ایسا انقلاب وہاں پر پتہ یہ چلا یہ ہمارا بڑا سرمایہ ہے اس پہ بڑی محنت کی ضرورت اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں فکر عطا فرماتی ہے اذ قال موسیٰ لفتاہ وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا لا ابرح میں ہمیشہ چلتا رہوں گا میں ہمیشہ چلتا رہوں گا حتی ابلغ یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین, دو سمندروں کے ملنے کی جگہ, جیسے دو دریا بھی مل رہے ہوتے ہیں, دو سمندر بھی آپس میں ملتے ہیں, تو جو سنگم ہوگا جہاں مل رہے ہوں گے اور جو خشکی کا کنارہ ہوگا میں وہاں تک چلوں گا. او امضی حقبا, اگر مجھے یہ جگہ نہ ملی یا پھر میں چلتا رہوں گا سال ہا سال تک, میں بہت لمبی مدت چلوں گا, اس جگہ کو ضرور تلاش کروں. فرمایا حضرت موسیٰ نے اپنے جوان سے, میں ہمیشہ چلتا رہوں گا, یا تو میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر یا پھر میں چلتا ہی رہوں گا سال ہا سال تک اس طلب میں. فلما بلغا, پس جس وقت یہ دونوں پہنچے, مجمع بینہما, اللہ تعالیٰ جیسے اپنے پیغمبر کو ذکر فرما رہے ہیں ویسے جوان کا بھی ساتھ ذکر ہو رہا, جس وقت یہ دونوں پہنچے مجمع بینہما, ان دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پر, نسیا حوتہما, یہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی, مچھلی اپنی بھول گئے, مچھلی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا ساتھ رکھو, مچھلی مردہ تھی کھانے کے لیے رکھی تھی, وہ زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی, یہ بھی ذہن میں رہے, وہ مچھلی زندہ نہیں تھی زمبیل, ناشتے کے لیے کھانے کے لیے ساتھ رکھی. فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ, سو اس مچھلی نے بنایا اپنا راستہ, فِي الْبَحْرِ, سمندر میں, سَرَبًا, سرنگ بناتے ہوئے, سرب سرنگ کو کہتے ہیں, اس مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنایا سرنگ بناتے ہوئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹے آرام فرمایا, مچھلی اٹھی ہے, یوشع بن نون جاگ رہے تھے, یہ واقعہ حدیث میں بیان فرمایا. فلما جاوزا, بس جب وہ دونوں آگے نکل گئے, جاوزا تجاوز کرنا, تجاوز کہتے ہیں آگے, یہ جو تجاوزات کہا جاتا نا, یہ جو تجاوزات یعنی جو اصل حد اس سے آدھے آدمی آگے گزر جائے اس کو تجاوزات کہا جاتا ہے, ناجائز تجاوزات. فلما جاوزا, میں لفظ سمجھانے کے لیے یہ اردو کے محاورات اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ہماری جو اردو زبان ہے یہ اصلی فطری زبانی ہے, بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے جس میں تقریباً 70% کے قریب الفاظ عربی کے استعمال ہیں, 70% کے قریب الفاظ, یہ لفظ جو میں الفاظ بول رہا ہوں یہ الفاظ بھی عربی کا, لفظ کی جمع, لفظ بھی عربی, 70% کے قریب اس کے اردو کی تحلیل کریں ہم تو عربی کے الفاظ ملیں گے. فلما جا وزا, جس وقت ان دونوں آگے نکل گئے, قال لفتاہ, آپ نے فرمایا اپنے جوان سے, آتی نہ لے آؤ ہمارے پاس, آتی لے آؤ نہ ہمارے پاس, غدا انا, ہمارا ناشتہ, ہمارا ناشتہ لاؤ جی. غدا عربی میں صبح کے کھانے کو کہتے ہیں اور عشاء رات کے کھانے کو کہتے ہیں, اسی لیے رات کے کھانے کو ہم اردو میں عشائیہ بولتے ہیں اور صبح کے کھانے کو کے لیے کوئی لفظ نہیں, ہمارے یہاں ناشتہ ہے, پتہ نہیں یہ کہاں سے لیا. لقد لقینا, لقد البتہ تحقیق, لقینا ہم نے پائی ہے, من سفرنا ہذا, اپنے سفر سے, نصباً, بڑی مشقت, ہم نے اس سفر میں بڑی مشقت محسوس کی, اب ہم تھک گئے ہیں جی, بڑی مشقت ہو گئی, لاؤ جی ناشتہ لاؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قال, کہا اس جوان نے, حضرت یوشع نے, ارائیت, بھلا بتلاؤ, تعجب کا اظہار کریے, کیا ہو گیا مجھے, ارائیت, بھلا دیکھیے, بھلا دیکھیے, اذ اوینا, یعنی میں تو بتلانا ہی بھول گیا, اذ اوینا الى الصخرة, جس وقت ہم نے ٹھکانہ پکڑا تھا نا چٹان پہ جب ہم نے آرام کیا تھا, فانی نسیت الحوت, سو میں تو مچھلی کا بتلانا بھول گیا آپ کو وہاں کیا ہوا تھا, وما انسانیہ, اور نہیں بلایا مجھے اس واقعے کو, مچھلی کے قصے کو, الا الشیطان, مگر شیطان نے, ان اذکر, کہ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کرتا, آپ کے سامنے ذکر کرنے کا جو مجھے بلایا ہے یہ شیطان ہی نے بلایا. واتخذ سبیلہ, اور بنایا تھا اس مچھلی نے اپنا راستہ, فی البحر, سمندر میں, عجباً, بڑی عجیب حالت میں, بڑے عجیب و غریب انداز میں وہ مچھلی سمندر کے اندر کودی تھی. یہی تعجب تھوڑا تھا کہ مچھلی زمبیل میں موجود ہو کھانے کے لیے, وہ زندہ ہو کر کود جائے, پھر کودے اور سمندر میں غار بن جائے اور گہرائی تک نظر آئے, یہ ساری چیزیں قابل تعجب. قالا, فرمایا حضرت موسیٰ نے, ذالک ما کنا نبغی, ارے یہی ہے وہ جگہ, ما کنا نبغی, جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے, ما کننا تھے ہم نبغی تلاش کر رہے, یہی ہے وہ جگہ جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے. فرتدا سو دونوں لوٹے, ارتدا واپس لوٹنے کو کہتے ہیں. مرتد جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مرتد ہونا, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اسلام سے کچھ دوبارہ اسی حالت پہ لوٹ جائے کفر کی حالت, اس کو مرتد کہتے ہیں. یہ اسی سے ارتدا الٹے پاؤں دوبارہ لوٹ جانا. وہ لوٹے دونوں کے دونوں علا آثارہما اپنے قدموں کے نشانات پر, قصصاً دیکھتے ہوئے اپنے قدموں کے نشانات پر واپس لوٹے. فوجدا پھر انہوں نے پایا دونوں نے, عبدا من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ, ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا, جس کو حضرت خضر میں نے کہا کیونکہ حضرت حدیث صحیح میں اس کی تعین کی گئی. آتیناہ جن کو دیا ہے, رحمتا من عندنا ہم نے اپنی طرف سے اپنی رحمت عطا کی ہے, وعلمناہ اور ہم نے سکھایا ہے ان کو, من لدنا اپنی طرف سے, علما کوئی خاص علم. پھر انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے خاص بندے کو جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت عطا کی ہے اور جن کو ہم نے اپنی طرف سے کوئی خاص علم سکھایا. یہاں تک آیات پڑھی گئی تھی, ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب اگلی آیات, اگلا واقعہ وہ انشاءاللہ اگلی آیات اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح اور گہری اور حقیقی فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ اپنے ذکر, اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت پر ہماری مدد فرما. اے اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی ناراضگی والے اعمال سے اور جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہماری دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے مسئلوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حل فرما دی. اپنی رحمت کے سائے میں اے اللہ ہم سب کو ڈھانپ لیجیے. جو پریشان ہیں, جو بیمار ہیں, اللہ ان کے دکھوں کو, پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما کر عافیت دائمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد.